ีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องเพราะเครียดใช่ไหมฝรั่งจึงได้เจริญอย่างนี้บรรยายเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2547 ก็ค้างการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องทุกข์สุขยังไม่จบแต่ว่าก่อนที่จะพูดต่อไปคือเรื่องทุกข์ในสามระดับเป็นทุกขเวทนาทุกข์ในอริยสัจแล้วก็ทุกข์ในไตรลักษณ์ก็อยากจะหันไปย้ำครั้งที่แล้วคือเมื่อวานนี้นิดหน่อยที่เราพูดกันไปนั่นก็ไปปรารภถึงปัญหาสังคมปัจจุบันเรื่องการหาความสุขของคนในโลกปัจจุบันที่เน้นไปเรื่องของความสุขระดับเสพอามิสหรือกามสุขสุขที่พึ่งพาการเสพอารมณ์ภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็บางทีมันกลายไปว่ามาลุ่มหลงมัวเมาไม่ใช่บางทีเลยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นลุ่มหลงมัวเมามาแล้วก็มันมีเอ็ดปัจจัยทางสังคมเข้ามาโดยเฉพาะยุคไอทีนี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้คนลุ่มหลงในเรื่องเหล่านี้มาเกี่ยวกับระบบผลประโยชน์ไอทีนี่ก็แทนที่จะเป็นเครื่องช่วยให้มนุษย์พัฒนาในทางปัญญากลับมาเป็นเครื่องมือของธุรกิจซะเยอะธุรกิจก็เลยเป็นเครื่องมือผลประโยชน์ทำให้คนลุ่มหลงมัวเมาขึ้นนะแล้วมาดูเรื่องการหาความสุขก็อย่างที่ว่าแล้วความสุขของมนุษย์ปุถุชนนี่ก็อุปมาหนึ่งก็เหมือนกับการหาความสุขจากการเกาที่คันนะทีนี้ว่าปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับมีธุรกิจใช้ประโยชน์จากให้เรื่องสภาพอันนี้ก็เรากระตุ้นให้คนขันยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ทำให้กระบวนการเก่าที่ขันมันหนักหน่วงกันไปอีกนะจะคล้ายๆว่าธุรกิจเวลานี้นะเป็นธุรกิจแบบที่ล่ะก็ปั่นหัวจิ้งหรีดบ้างนะธุรกิจโรยหมามุ้ยนะทำให้ขันก็เยอะก็ยิ่งวุ่นวุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านี้นะก็เท่ากับไม่ได้สาระอะไรอันนี้ก็ในเมื่อรู้อยู่ในโลกอย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องรู้เท่าทันให้ถึงความจริงของธรรมชาติที่แท้แล้วก็จับให้ได้ในตัวหลักว่าอะไรเป็นตัวแท้ตัวจริงเช่นความต้องการของชีวิตอย่างที่เราพูดกันแล้วในเรื่องอาหารแม้กระทั่งเรื่องเพศสัมพันธ์ว่าตัวหลักอยู่ที่ไหนและตัวประกอบตัวเสริมอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อในเรื่องอาหารก็กินอาหารเพื่อสนองความต้องการของชีวิตก็ให้ชีวิตมันได้นี่คือตัวหลักแล้วก็ตัวประกอบตัวเสริมก็รองลงไปถ้าไม่เสียหลักก็ยังใช้ได้อยู่เรื่องเพศสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนี่มนุษย์ตอนนี้มันกลายไปว่าเหออกไปจากตัวแก่นตัวหลักตัวที่แท้ไปอยู่กับตัวเสริมตัวประกอบเท่านั้นนี่ในเรื่องของเพศสัมพันธ์ก็เลยเน้นทิศหน่อยว่าเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันว่าแก่นของมันก็ตัวแท้แต่จริงก็คือการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์นั่นก็การมีพันธุ์ที่ดีพันธุ์ที่ดีในที่นี้พูดสำนวนชาวบ้านก็คือการมีลูกหลานที่ดีนะเพราะว่าพันธุ์ที่ดีนี่มันก็ต้องไปลึกซึ้งทางวิทยาศาสตร์ชาวบ้านก็ไม่สามารถจะลึกถึงขั้นนั้นถึงวิทยาศาสตร์เองก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนักหนา ไปๆมันก็พลาดโดยว่ามนุษย์รู้ไม่ทั่วถึงเหตุปัจจัยไม่ต้องเอาลึกซึ้งในขั้นที่ว่าไปทำพันธุวิศวกรรมซึ่งมนุษย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะพลาดได้มากเพราะมองเหตุปัจจัยไม่ทั่วถึงก็ดูง่ายๆอย่างกับในระดับของสังคมมนุษย์ทั่วไปอย่างที่เขาล้อกันนะว่ามีคนอยากจะได้ลูกที่ฉลาดแล้วก็สวยด้วยนะก็เห็นว่านักวิทยาศาสตร์มีปัญญาดีนะแล้วก็เทพีก็สวยมากนะก็ให้นักวิทยาศาสตร์แต่งงานกับเทพีจะได้ลูกที่ทั้งสวยทั้งเก่งว่ากันนะก็คือมองด้านเดียวที่ตัวจะเอาแต่ลืมไปว่ามันอาจจะได้ด้านเสียของทั้งสองคนก็ได้ใช่ไหมปรากฏว่าอิตานักวิทยาศาสตร์นั่นก็ขี้เหร่เนี่ยแล้วเทพีนั่นก็โง่ปรากฏว่าก็ไปได้ไอ้ด้านที่เสียของสองคนนี่ลูกเกิดมาปรากฏว่าโง่แล้วก็ขี้เหร่ใช่ไหมแทนที่จะได้ฉลาดแล้วก็สวยนี่ก็ตัวเองมองแต่ด้านที่จะเอานี่ไหมเห็นนักวิทยาศาสตร์นี้ปัญญาดีฉลาดแล้วก็เทพีนั่นก็สวยอย่างที่ว่าก็จริงใช่ไหมแต่ว่าจับเหตุปัจจัยมันเนี่ยคนมันมักจะมองไม่รอบคอบอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างแบบง่ายๆให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์เวลาไปทำวิจัยไปทำอะไรบางทีแกก็ไปติดกับไอ้เหตุปัจจัยเป้าหมายบางอย่างก็ทำให้มองข้ามเหตุปัจจัยอื่นนะแล้วก็พลาดนะตามหลักที่พระเรียกว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอเนกนะนี่เพราะนั้นก็เรื่องของมนุษย์ก็อย่างนี้ทีนี้ในมนุษย์สมัยก่อนในสังคมที่ผ่านมาที่ว่าอยากได้พันธุ์ดีก็คือลูกหลานดีก็ต้องมองสองขั้นคือขั้นก่อนที่จะได้พันนั้นก็คือก่อนลูกเกิดก่อนพันใหม่ออกมาก่อนที่จะได้ผู้ที่ออกมาตามพันนั้นนะก็คือเลือกคู่เห็นไหมฮะเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะไปลึกซึ้งกว่านั้นก็เลือกคู่แล้วก็ขั้นที่สองก็คือว่าเลี้ยงดูเด็กใช่ไหมฮะสองขั้นเนี่ยสำคัญที่จะได้พันดีคือลูกหลานดีดังนั้นก็จะเน้นกันมันเนี่ยเลือกคู่ก็จะพยายามเลือกคู่ให้ดีเท่าที่สติปัญญาจะมีสั่งสมกันมาเนี่ยนี่ก็ในการเลือกคู่ก็จะมีการที่ต่างวินาบางทีก็มองว่าวงตระกูลถ้าคนที่เกิดในวงตระกูลดีมาแล้วก็น่าจะมีทางที่ว่าจะได้พันธุ์ดีเนี่ยหรือมันก็ดูบุคลิกลักษณะมีตำราทำนายลักษณะคนนั่นก็ดูด้วยแต่ความสามารถสติปัญญาบุคลิกลักษณะอะไรต่างก็พยายามกันไปนะแล้วก็เรื่องของคุณธรรมไม่ได้ดูเฉพาะความเฉลียวฉลาดต้องดูคุณธรรมความดีงามต่างๆด้วยก็คือนิสัยใจคอนะแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีการขัดแย้งกันเช่นว่าลูกก็รักแต่ว่าพ่อแม่อาจจะเห็นว่าเออนิสัยหรือคุณสมบัติบางอย่างไม่ดีพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยกับลูกอย่างเงี้ยก็ขัดแย้งกันลูกก็มุ่งไปที่ความรักนะความรักมันก็มีทั้งแบบที่ว่าได้มีสติปัญญาไตร่ตรองคุณสมบัติที่ว่าเขาดีจึงน่ารักหรือเป็นเพียงติดใจในบางส่วนบางแง่บางทีพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าไปเห็นข้อบกพร่องอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นเพียงไม่ถูกใจกันบางทีก็เป็นเพียงเรื่องของความไม่ถูกชะตาก็มีใช่ไหมอันนี้มันก็พูดยากบางทีก็พ่อแม่พลาดบางทีก็ลูกพลาดแต่รวมแล้วหลักการก็คือต้องการคู่ครองที่ดีก็คือต้องมีพยายามวาง มาตรการหรือเกณฑ์ในการเลือกคู่ครองให้ดีที่สุดให้ได้คนที่ดีที่สุดไปคู่ครองแล้วเสร็จแล้วพอต่อมาก็มีลูกก็ต้องมีหลักการในการเลี้ยงดูให้ดีที่สุดนะซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะว่าเลี้ยงดูอย่างไรให้ลูกเจริญเติบโตมาอย่างดีอย่างที่เรามีหลักเรื่องพรหมวิหาร4เป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องของการที่จะให้ได้พันธุ์ดีลูกหลานดีเพราะนั้นการสืบพันธุ์ก็ต้องมาเน้นที่นี่แน่นอนนะทั้งก่อนมีลูกหลานแล้วก็ทั้งมีลูกหลานแล้วเลี้ยงดูให้ดีเติบโตมาอย่างดีในเรื่องเพศศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดมันต้องมาให้เข้าสู่จุดหมายเหล่านี้ให้ได้ไม่ใช่ไปติดอยู่กับเรื่องประกอบไม่ใช่ตัวหลักอันนี้ก็เอามาย้ำซะอีกทีหนึ่งอันนี้ก็มาเรื่องทุกข์ต่อทุกข์ใน3ความหมายความจริงก็เป็นเรื่องที่พูดได้สั้นๆไม่มีอะไรมากในความหมายที่กว้างที่สุดก็แน่นอนก็คือทุกข์ในไตรลักษณ์นะเพราะมันเป็นเรื่องของทุกข์ที่มันเป็นสภาวะหรือเป็นเรื่องของธรรมชาติตามธรรมดาถ้าพูดโดยเปรียบเทียบก็บอกว่าก็เป็นทุกข์ที่มีอยู่ตามธรรมดาในธรรมชาตินะนี่คือทุกข์แบบกว้างที่สุดในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงก็คือมันเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วก็ดับหายเกิดดับเกิดดับเกิดดับเมื่อมาเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันก็ปรากฏในลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่จริงไอ้ตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นลักษณะทุกข์มากกว่าเป็นอนิจจังแต่เราไปแปลอนิจจังเป็นไม่เที่ยงนี่เป็นเปลี่ยนแปลงความจริงอนิจจังเนี่ยมันคือมันเกิดดับนะเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายไปอาการที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอาการปรากฏรวมๆซึ่งมาถึงคำว่าทุกข์คือคงอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิมนะมันคงอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิมมันทนอยู่ไม่ได้ก็จะมีการขัดแย้งใช่ไหมแล้วเพราะสิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อแต่ละอย่างนี่มีการเกิดดับนะมีการก็การขยับขยื่นเคลื่อนไหวอยู่มันก็เกิดการขัดแย้งกันก็ทีนี้จะเป็นขัดแย้งไปก็เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าแล้วก็มีความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยกันทีนี้มันจะเป็นไปยังไงก็ปรากฏรูปขึ้นมาตามเหตุปัจจัยเหล่านั้นที่เป็นสัมพันธ์กันเนี่ยก็เราเรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนยืนตายนิ่งคงที่ไม่มีก็จะปรากฏที่เรียกว่าตัวตนตามความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยนั้นปรากฏรูปในลักษณะต่างๆที่เราเรียกตัวตนก็คือเป็นเรื่องที่พูดได้ในระดับที่สมมติหรือตกลงกันว่าเรียกว่าอย่างงี้เป็นตัวตนแต่ที่จริงนั้นไอ้ความปรากฏที่เรียกว่าตัวตนนั้นน่ะมันไม่มีตัวของมันเองแท้แต่มันปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังนะแต่ตอนนี้เราจับที่คำว่าทุกข์ก็เอาเป็นว่าก็คือภาวะตามธรรมชาติที่มันมีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาพอพูดอย่างนี้แล้วก็อันนี้มันก็กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในลักษณะนี้หมดก็พูดง่ายๆท่านใช้คำว่าสังคตธรรมหรือสิ่งที่เกิดจากปัจจัยนั่นเองเกิดจากปัจจัยภาษาโบราณก็เรียกว่าปรุงแต่งขึ้นคือมันไม่ใช่มีโดยตัวของมันเองมันมีจากการสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยเมื่อมันมีโดยความสมบัติเหตุปัจจัยมันก็จะอยู่ในภาวะอย่างเงี้ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนั้นมันก็ไม่ขึ้นต่อมนุษย์ไม่ขึ้นต่อจิตใจคนนะไม่เหมือนกับอริยไอ้ทุกข์ในอริยสัจมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเป็นของมันอย่างนั้นทีนี้มาข้อที่2ทุกข์ในอริยสัจอันนี้ท่านจะเห็นว่ามันมีข้อทุกข์มีข้อสมุทัยไอ้ข้อสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์มันมีตัณหาซึ่งเมื่อวิเคราะห์แยกแยะละเอียดมันไปถึงอวิชชาใช่ไหมซึ่งมันอยู่ในจิตใจคนมันอยู่ในมนุษย์ไอ้ทุกข์ในอริยสัจที่เป็นขึ้นมาได้เพราะอาศัยนี่ สภาวะในจิตใจคนเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวเด่นก็ตัณหาเพราะนั้นทุกข์ในอริยสัจเนี่ยเป็นทุกข์ที่ปรากฏขึ้นแก่มนุษย์ต่างกันที่หนึ่งนะไอ้หนึ่งนั้นมันทุกข์ตามธรรมชาติมีในสภาวะของทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มนุษย์จะรู้จักที่เป็นสังคตธรรมใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับมนุษย์อ่ะมนุษย์เองก็เป็นสิ่งที่เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาในความหมายแรกด้วยเพราะเป็นธรรมชาติเหมือนกันทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งกายทั้งใจก็อยู่ในนี้นะแต่ทีนี้พอมาอริยสัจนี่มันหมายถึงทุกข์สำหรับมนุษย์แล้วนะมันไม่ใช่เป็นเพียงทุกข์ตามสภาวะในธรรมชาติทุกข์ที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นแก่มนุษย์นะหรือจะใช้ภาษาปัจจุบันก็เรียกว่ามีศักยภาพที่จะเกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์อันนี้แสดงว่าทุกข์ในอริยสัจแคบเข้ามาแล้วนะและเดี๋ยวมันจะสัมพันธ์กันถ้าไม่มีทุกข์ในไตรลักษณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยทุกข์ของมนุษย์ก็จะไม่มีเหมือนกันนะถ้าสิ่งทั้งหลายมันเที่ยงมันคงที่ของมันอยู่ตามธรรมดาไม่มีเหตุปัจจัยจะทุกข์ในมนุษย์จะเกิดได้ไหมก็ไม่มีก็ต้องอาศัยทุกข์อันที่กว้างที่สุดตามธรรมชาติแหละไอ้ทุกข์ในมนุษย์จึงเกิดได้แต่ตอนนี้เรากำลังแยกเพียงความหมายให้เห็นขอบเขตตอนนี้ทุกข์ในอริยสัจก็เป็นเรื่องปัญหาของมนุษย์แคบเข้ามาแล้วนะเรียกว่าทุกข์สำหรับมนุษย์ทุกข์ของมนุษย์ต่อไปทีนี้ทุกข์ของมนุษย์เนี่ยบางทีมันยังไม่ปรากฏเป็นความรู้สึกมนุษย์ยังไม่รู้ตัวเป็นทุกข์แต่มันจะมีระดับหนึ่งที่รู้สึกขึ้นมาเลยเป็นความไม่สบายเป็นความบีบคั้นที่เรียกว่าทุกข์นั่นแหละที่รู้สึกอย่างเงี้ยเรียกว่าทุกขเวทนานะเป็นทุกข์ขั้นรู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกเจ็บปวดนะรู้สึกบีบคั้นก็ถ้าไม่มีทุกข์ในอริยสัจข้อที่2ทุกข์สำหรับมนุษย์ไอ้ทุกข์ข้อที่3ก็ไม่มีเหมือนกันแต่ทีนี้ที่จริงมันมีแค่ทุกข์ในขั้นรู้สึกหรือเอาอย่างง่ายๆคนขาขาดแขนขาดเนี่ยเขาไม่ตอนนั้นถ้าเขาไม่ได้คิดไม่ได้นึกนะแล้วในร่างกายเขาก็ลงตัวแล้วเขาแก้แผลเผลอไม่มีขาขาดแขนขาดเขาไม่รู้สึกเจ็บเลยถูกไหมทุกขเวทนาไม่มีแล้วตอนนั้นแต่มันเป็นทุกข์หรือเปล่าเป็นนะเป็นปัญหาของมนุษย์เลยใช่ไหมหรือแม้แต่โรคเนี่ยเราบางทีเราร่างกายอ่อนแออะไรของเราเนี่ยมีปัญหาโรคภัยก็เจ็บแต่เวลานั้นเราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดมีไหมแล้วมันเป็นทุกข์ไหมถือว่าเป็นทุกข์ของมนุษย์ก็คือเป็นปัญหาของมนุษย์ใช่ไหมตกลงว่าทุกข์ของมนุษย์นี่ก็มันแยกได้ระดับที่ออกมาเป็นความรู้สึกชัดเนี่ยระดับหนึ่งก็เป็นความหมายที่แคบมากไอ้ที่ขั้นรู้สึกแต่ที่จริงทุกข์มันไม่ได้อยู่แค่รู้สึกเท่านั้นหรอกมันทุกข์มันเยอะมันลึกลงไปอีกใช่ไหมเพราะนั้นทุกข์ในอริยสัจก็จึงเป็นเรื่องรวมเลยสำหรับมนุษย์แล้วก็จะชัดออกมาก็เป็นเวทนาอย่างคนที่เกิดแขนขาดขาขาดแล้วเขาแผลเขาไม่มีเขาไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีทุกขเวทนาทุกขเวทนาทางกายไม่มีแต่ถ้าเขาคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เขาน้อยเนื้อต่ำใจเขาอึดอัดคับแค้นใจทำอะไรไม่ได้ทุกข์ใจรู้สึกขึ้นมาเลยใช่ไหมทุกขเวทนามีขึ้นมาแล้วนะแต่เป็นทางใจถ้าแยกละเอียดก็เรียกว่าเป็นโทมนัสนะแต่ก็คือทุกข์นั่นแหละดังนั้นไอ้ทุกข์ของมนุษย์เนี่ยก็จะพร้อมที่จะออกมาเป็นทุกขเวทนาความรู้สึกได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะออกเป็นเวทนาไม่เป็นเวทนามันก็เป็นทุกข์ของมันอยู่เป็นความติดขัดคับข้องอยู่ใช่ไหมเอาละแปลว่าขอบเขตความหมายพอเห็นแล้วนะนะทีนี้ย้อนอีกทีหนึ่งเราย้อนกลับ คือสรุปว่าทุกข์ในอริยสี่เนี่ยคือรวมทุกทั้งทางกายคือทุกที่มีอินทรีย์ตั้งอยู่ด้วยแล้วก็ทุกทางใจด้วยเหรอครับ อ๋อคือทุกคือแปลหมายว่ามันเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ นะที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาแต่นี้ในกรณีที่ว่าเรียนแล้วเราจะต้องไปพูดอีกขั้นนี้ถ้าเราเกิดมีทุกขเวทนาขึ้นมาใช่ไหมทางกายแล้วมันไม่มีอำนาจบังคับต่อชีวิตจิตใจของเราจิตใจของเราไม่พลอยเกิดปัญหาขึ้นมามันก็กลายเป็นพ้นทุกข์ได้นะอันนี้อีกระดับหนึ่งตอนนี้เราพูดกันในระดับที่ว่าแยกความหมายก่อนนะเอาแค่แยกความหมายเพราะพระอรหันต์ท่านก็มีทุกข์กายจะเจ็บกายนะต้องว่าเป็นขั้นๆก่อนเอาแล้วเป็นความกว้างความแคบนะทุกข์ในใจรักก็แปลว่าเป็นทุกข์ในธรรมชาติตามธรรมดาของมันเนี่ยกว้างที่สุดครอบคลุมหมดแล้วก็มาทุกข์ในอริยสัจก็เป็นทุกข์ที่เกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์เนี่ยมันจะเกิดเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาแล้วทีนี้นะสำหรับบางคนมันเป็นปัญหาบางคนมันไม่เป็นนะทีนี้ก็สามก็ทุกข์ที่เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาในตัวคนนั้นอีกทีนึงนะนี่เราพูดความหมายในแง่ความกว้างแคบทีนี้ต่อไปไม่พูดแง่พูดอีกแง่หนึ่งคือพูดในแง่ของระดับแห่งสำนึกของคนระดับแห่งสำนึกของคนต่อเรื่องทุกข์เนี่ยนะถ้าพูดจากระดับความสำนึกนี่จะพูดได้ว่าเริ่มจากเวทนาใช่ไหมเพราะว่ามนุษย์จะสำนึกในแง่ของความรู้สึกเนี่ยที่มันเจ็บปวดทุกข์สบายไม่สบายนี้ก่อนใช่ไหมแล้วจากนั้นเขาจึงจะเข้าใจลึกขึ้นไปถ้าเขาไม่สามารถวิเคราะห์ไม่มีปัญญาไม่ได้รับคำอธิบายเขาอยู่แค่ทุกขเวทนาความรู้สึกนี่ในระดับสำนึกก็คือเริ่มด้วยทุกขเวทนาความรู้สึกเจ็บปวดอันนี้ต่อไปก็คือว่าที่มีทุกขเวทนาที่เป็นความรู้สึกเนี่ยนะก็อย่างที่บอกแล้วว่าเพราะว่ามันมีทุกที่เกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์นะซึ่งจะเป็นปัญหาขึ้นมาก็มีทุกกายทุกใจอะไรเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ความซับซ้อนยิ่งขึ้นในการที่ว่าจะพัฒนามนุษย์มีปัญญาเข้าใจปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายต่อชีวิตของตนเองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรถ้าปฏิบัติไม่ถูกวางใจไม่ถูกก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นกับตนเองไอ้เวทนานี่ก็ออกในระดับที่ว่า1ในแง่ของร่างกายในด้านวัตถุก็เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อเป็นชีวิตมนุษย์ขึ้นแล้วมีการกระทบกระทั่งก็มีการเจ็บปวดเขาเรียกว่าทุกขเวทนาทางกายอันนี้ก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่มีได้ทุกคนนะนี่ว่าต่อไปก็คือว่าสำหรับมนุษย์เนี่ยมันจะไม่จบเท่านี้มันมนุษย์ไม่ใช่เป็นแค่วัตถุที่เกิดความรู้สึกที่มีชีวิตขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องความรู้จักคิด การมีปมเรื่องของการปรุงแต่งสภาพจิตที่เรียกว่าสังขารอะไรต่างๆข้างในนะซึ่งตรงนี้แหละเมื่อมันมีเชื้อปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้ไอ้สิ่งต่างๆที่ตัวเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าปฏิบัติไม่ถูกวางใจไม่ถูกอะไรก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมากับตัวเองแล้วก็เกิดความรู้สึกตรงนี้จะมีปัญหาเรื่องที่เรียกว่าทุกข์ทางด้านจิตใจเนี่ยมานะทุกข์เพราะนั้นจะมีพุทธพจน์ตรัสที่บอกว่าเหมือนอย่างในขมังธนูหรือคนยิงลูกศรยิงไปเนี่ยถูกแล้วก็คนหนึ่งก็เจ็บแต่กายอย่างเดียวนะแต่คนหนึ่งนั้นเจ็บกายแล้วยังเจ็บเข้าไปในใจด้วยนะก็หมายความว่าถูกสองลูกถูกลูกศรสองดอกนะถูกเจ็บสองชั้นนะอันนี้ก็คือว่าเรื่องทุกขเวทนาที่มันเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาเป็นปัญหาของมนุษย์ในทุกอริยสัจเนี่ยนะซึ่งสัมพันธ์ต่อกันแต่ว่ารวมความก็คือมันมีทุกข์ในอริยสัจเนี่ยเป็นปมอยู่นะที่ว่า สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะเกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์ได้ในเมื่อเรามีเชื้อที่เรียกว่าเชื้อกิเลสหรือความไม่รู้ไม่เข้าใจที่จะรู้ไม่รู้เท่าทันวางใจไม่ถูกปฏิบัติต่อมันไม่ถูกทีนี้ที่ปฏิบัติไม่ถูกก็เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นสภาวะตามธรรมชาติที่เป็นทุกข์ไม่เที่ยงคงอยู่อย่างเดิมไม่ได้มีความแปรปรวนไปใช่ไหมแล้วมันก็มามีปัญหาแก่มนุษย์นี่แหละแล้วมนุษย์ก็วางใจไม่ถูกมันก็เกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์ขึ้นเองนะตกลงในที่สุดแล้วการที่เกิดเป็นทุกข์แก่มนุษย์นั้นในระดับสำนึกท้ายที่สุดลงไปก็คือต้องไปถึงทุกข์ที่เป็นสภาวะตามธรรมชาติอันนี้ก็คือตราบใดที่ทุกข์ที่เป็นสภาวะในธรรมชาติมันมีอยู่มันก็ย่อมเป็นปมที่สามารถก่อให้เกิดปัญหาแก่มนุษย์ได้ตลอดไปเป็นแต่เพียงว่ามนุษย์เองนั่นแหละจะต้องรู้เท่าทันและปฏิบัติต่อมันให้ถูกเมื่อปฏิบัติต่อมันถูกต้องตัวเองก็ท่านเรียกว่าพ้นทุกข์นะก็อย่างสำคัญก็คือมีปัญญารู้เข้าใจเท่าทันความจริงนะก็ในระดับร่างกายก็แปลว่าร่างกายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนะมันก็ถูกกระทบกระเทือนขัดแย้งนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของชีวิตที่จะมีการเจ็บปวดมีการทิ่มแทงก็นั้นก็ทุกขเวทนาก็จะย่อมเกิดก็อย่างในแง่ของทุกกายก็พระอรหันต์ก็ยังต้องเจ็บอยู่เข้าใจนะฮะแต่ว่าจะไม่มีปมที่จะเกิดเป็นทุกข์ใจขึ้นมานะแต่ทีนี้ว่าสำหรับมนุษย์ปุถุชนแม้แต่ทิ้งที่ไม่น่าจะทุกข์ก็จะเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมานะแม้แต่ว่าไม่มีทุกขเวทนาแกก็ทำให้มีทุกข์ขึ้นมาได้นะทุกข์ตอนนี้เราจะไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบสิ้นก็แปลว่าทุกข์ในแง่สำนึกของมนุษย์ก็เป็นสามระดับหนึ่งเป็นทุกขเวทนานะเรื่องของทุกข์ที่ออกมาเป็นความรู้สึกแล้วก็สองระดับของทุกขอริยสัจเนี่ยที่มันเป็นเรื่องของปัญหาของมนุษย์และทั้งหมดนั้นลึกลงไปก็คือทั้งหมดนั้นมันมีภาวะเป็นความจริงอยู่ในธรรมชาติที่มันทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดเป็นทุกข์ขึ้นแก่มนุษย ์ที่พระอรหันต์ท่านทุกข์กายอยู่นั้นนะครับเป็นทุกข์ในทุกขตาแต่เป็นทุกขอริยสัจใช่ไหมครับ เป็นใช่ถือว่าทุกข์ไม่เป็นทุกข์ในอริยสัจ คือพ้นจากทุกข์ในอริยสัจ ก็เพราะว่าไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานก็ถือว่าพ้นทุกข์ในนั้นก็เป็นทุกข์ตามธรรมดาของชีวิตที่มันเป็นสภาพร่างกายที่มันมีประสาทมันมีเส้นประสาทที่จะรับความรู้สึกแล้วมันถูกกระทบมันทิ่มแทงมันก็เกิดความรู้สึกนั้นขึ้นนะก็หมายความมันไม่เป็นปมของมนุษย์ที่จริงมันเป็นเพียงสภาวะตามอะไรเรียกว่าจะเรียกไปก็เป็นพีชนิยามใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องกรรมนิยามนะพีชนิยามก็คือเรื่องของพืชพันธุ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติของชีวิตของสัตว์ใช่ไหมในเมื่อมันมีพันธุ์เป็นชีวิตอย่างนี้มันก็มีเส้นประสาทเป็นต้นที่จะรับความรู้สึกมันถูกกระทบอย่างนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกเจ็บปวดเป็นธรรมดาไปนะก็ทุกขเวทนาในแง่กายก็เป็นอันว่ามีไปตามธรรมชาติในระดับหนึ่งก็ไม่ถือเป็นทุกข์ถ้าจะใช้ศัพท์แบบที่เพื่อแยกเราก็ไม่ถือเป็นทุกข์ของมนุษย์ด้วยซ้ำเนี่ยเป็นทุกข์ตามสภาวะของชีวิตในระดับแต่ว่าไม่ใช่ทุกข์ในข้อไตรลักษณ์นะฮะเพราะไอ้เจ้านี่มันก็ทุกขเวทนาก็ตามสุขเวทนาก็ตามมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดอีก ดูเหมือนว่าทุกข์ในอริยสัจนี่คือหมายถึงทุกข์ที่เป็นภาวะความรู้สึกที่ไปยึดครองนะครับ คือที่เกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์ขึ้นได้จากการที่ไปมีความยึดติดถือมั่นด้วยอุปาทานอันเกิดจากตัณหานะแล้วก็มีมูลจากอวิชชาความไม่รู้นี่หมายความว่าถ้าว่าให้ครบก็ต้องลงไปถึงอวิชชาการที่จะมีตัณหาอุปาทานก็เพราะมีอวิชชาเพราะนั้นเวลาพูดถึงสมุทัยที่เป็นเหตุของทุกข์เนี่ยจะพูดแบบง่ายเคยใช้คำว่าพูดถึง ัวกระบวนการหน้าโรงก็เอาตัณหามาเป็นตัวสมุทัยแต่เวลาพระพุทธเจ้าตรัสเต็มกระบวนนะจะตรัสไปถึงปฏิจจสมุปบาทเวลาตรัสแบบปฏิจจสมุปบาทนี่จะลงไปที่อวิชชาไม่ได้หยุดแค่ตัณหาเพราะนั้นวิธีตรัสสมุทัยก็จะมีสองแบบแบบง่ายๆแบบสั้นก็บอกว่าตัณหาถ้าแบบเต็มกระบวนก็จะว่าไปเป็นตามระบบเหตุปัจจัยไปเลยจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยาไปเรื่อยนะอันนี้ก็ข้อสำคัญก็คือมนุษย์เนี่ยเมื่อมันมีปมในใจอย่างนี้แล้วมันจะทำให้ไอ้เรื่องของปัญหานะที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นวุ่นวายจากชีวิตของตัวออกไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สังคมโลกเลิกปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดก็หมายความว่าที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ปัญหาทุกอย่างก็คือเรื่องทุกข์นี่แหละพยายามมนุษย์หาทางดับทุกข์หรือปฏิบัติต่อทุกข์ไม่ถูกต้องใช่ไหมก็ยิ่งกลายเป็นซ้ำเติมหมักหมมปัญหาทำปัญหาหรือทุกข์นี้ให้รุนแรงยิ่งขึ้นพอเข้าใจนะ ประเด็นนี้คงเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วครับ อย่างน้อยก็ให้แยกได้ก่อนหนึ่งแยกความกว้างความแคบของ ความหมายสามหมวดธรรมนี่นะแล้วก็สองก็ความสัมพันธ์ระหว่างทุกข์ในสามหมวดธรรมนี ้การที่เราจะมุ่งไปสู่การดับทุกข์นะครับที่ทุกคนครับคือมุ่งดับที่ทุกข์ในตัวอริยสัจเลยหรือต้องมุ่งไปลดหรือมุ่งไปที่ทุกข์ในแง่ไหนครับ อ๋อทุกข์ในธรรมชาติเราไปแก้อะไรมันไม่ได้ไอ้ข้อที่หนึ่งไอ้ใจรักอ่ะมันเป็นสภาวะธรรมธรรมชาติของมันที่สิ่งทั้งหลายมันเกิดดับที่เรียกว่าเป็นอนิจจังแล้วมันก็คงที่คงทนอยู่ถาวรไม่ได้นะเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมดาของมันไม่มีใครไปแก้ไขมันได้นะฮะถ้ามันยังเป็นสังคตธรรมอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ทุกข์ที่แก้ก็คือทุกข์ในอริยสัจไม่ใช่แก้หมายความว่ารู้ท่านให้มีหน้าที่ว่าเรากำหนดรู้ทันมันแล้วก็ไปดับที่สมุทัยนะแล้วก็ทำให้ทุกข์ไม่เกิดขึ้นบางทีก็ใช้คำว่าดับทุกข์แต่ที่จริงนั้นเวลาแปลจริงๆท่านจะอธิบายนิโรธหมายถึงการไม่เกิดขึ้นหมายความว่าเมื่อเราได้พัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาไปถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยทุกข์มันไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าดับทุกข์ก็ต้องคอยมีทุกข์แล้วก็ดับมีทุกข์แล้วก็ดับสิใช่ไหมมันกลายเป็นว่านิโรธที่แท้เนี่ยก็คือการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะว่ามันมีปัญญามีจิตใจที่พัฒนาอย่างดีแล้วจนกระทั่งว่าทุกข์มันไม่เกิดนะก็จะแปลให้ตรงมากขึ้นกับการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ทีนี้ปัญหาของมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากว่าพอมีปัญหาขึ้นในจิตใจซึ่งมาจากไอ้ตัวเชื้อได้แก่พวกกิเลสอะไรต่างๆเนี่ยพอมาก่อปมขึ้นมามันก็เริ่มทำงานพอทำงานออกมาแล้วก็คือว่าไอ้การแก้ปัญหาการปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นมันก็เริ่มวิปริตผันแปรเฉยเฉยมันก็ยุ่งความยุ่งก็เริ่มเกิดขึ้นใช่ไหมพอออกไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็วุ่นวายหมดมันก็เสียตั้งแต่นี้ไปในจุดนี้มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับมนุษย์ที่จะแก้ไขมันก็เลยเป็นปมที่ทำให้มนุษย์เนี่ยแก้ปัญหากันไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตกันไม่ได้แก้ปัญหาสังคมกันไม่ได้มีแต่แก้แล้วยิ่งหนักเข้าไปทุกทีอย่างตอนนี้แก้ปัญหาโลกเป็นไงบ้างนะยิ่งแก้ยิ่งจะพังก็แก้ก็ต้องทำลายกันพินาศวอดวายตอนนี้นะตอนนี้แก้ในการทำลายทำไงจะให้ฝ่ายทำลายวายวอดแล้วมันจะไปยังไงเนี่ยจะลงเอยท่านไหนเนี่ย มันก็ยอมกันไม่ได้อีกแหละนะก็เลยมนุษย์ก็หาทางยุติจบไม่ลงนะเหมือนกับมันของง่ายๆนะเรื่องของมนุษย์เนี่ยว่าเป็นนะมองดูก็มันก็พูดง่ายทํายากนะก็พูดแก้ปัญหาบอกไม่ทํางั้นสิทํางี้สิได้แต่ว่าเวลาทําจริงมันไม่ได้อันนี้มน ต์จะถามอีกสักนิดนึงว่าจิตของเราตอนที่เป็นทุกข์เนี่ยเป็นตัวโทสะได้ตัวเดียวเลยใช่หรือเปล่าครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเลโลภะกับโมหะเนี่ยจะมีโสมนัสกับอุเบกขาแต่ว่าโทสะเนี่ยจะเป็นตัวโทมนัสเพราะฉะนั้นตอนที่เราเป็นทุกข์เนี่ยก็จะเป็นตัวโทสะอย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับ อ๋อคือไอ้นั่นเป็นเวทนาที่ประกอบอยู่ใช่ไหมเป็นประกอบกับโทสะนะแต่ว่าคือมันเป็นเหตุปัจจัยนะไอ้คำว่าทุกข์ในที่นั้นนั่นคือทุกขเวทนาที่บอกว่าโทสะและประกอบด้วยทุกขเวทนาทุกในที่นั้นไม่ใช่ทุกในอริยสัจแต่ทุกในอริยสัจมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นมันก็ตราบใดที่มันมีโลภะโทสะมันก็มีทุกในอริยสัจแล้วที่แท้ก็คือมูลที่แท้ก็คือโมหะอวิชชานะทีนี้โทสะได้หมายความว่าเวลาออกแสดงเหมือนกับว่ามันออกโรงแสดงบทบาทออกมาเนี่ยไอตัวความรู้สึกหรือเวทนาที่ประกอบอยู่ด้วยกับโทสะเนี่ยจะเป็นทุกขเวทนานะไอนั่นเป็นเรื่องเวทนาแต่ไม่ใช่กว้างเท่าทุกขอริยสัจนะปมที่ว่านี่เราหมายถึงทุกขในอริยสัจที่มันจะเกิดเป็นปัญหานะทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองอะไรต่างๆเหล่านี้นะเนะไม่จำเป็นต้องรู้สึกเป็นเจ็บปวดออกมาแบบนั้น ในแง่ของอาจจะไปเชิงหลักการนะครับได้สนทนากับท่านอาจารย์ปัญญาบรูครับท่านก็ฝากถามมาว่าตัวที่สรุปทุกข์นั้นท่านสรุปว่าเป็นตัวอุปาทานในขันธ์ห้านะครับถ้าจะอธิบายโดยสภาวะแล้วเนี่ยตัวทุกข์นั้นคือมีรูปที่โดนยึดครองหรือการเข้าไปยึดครองรูปคือตัวทุกข์กันแน่ครับ อันนี้คือตอนนี้ท่านว่าอุปาทานขันธ์เนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมก็เลยท่านแยกเป็นขันธ์เฉยๆกับอุปาทานขันธ์ก็หมายความว่าขันธ์ที่มันยังประกอบด้วยอุปาทานเนี่ยเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์ในที่นี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไงคือมันสามารถจะออกมาเป็นทุกข์ที่รู้สึกกลายเป็นทุกข์ที่เรียกว่าศักยภาพในการก่อให้เกิดปัญหาใช่ไหมก็เหมือนอย่างนี้มีข้อประมาณง่ายๆเหมือนอย่างกับว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยก็มีโรคภัยไข้เจ็บนะจริงไหมนะมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วหมอเนี่ยจะรักษาเขาเรียกรักษาโรคที่จริงต้องเรียกว่ารักษาคนบำบัดโรคใช่ไหมจะบำบัดโรคเนี่ยต้องรู้จักตัวคนอวัยวะสรีระถ้ารู้จักอวัยวะต่างๆแบ่งเบิ่งรู้อะไรเป็นอะไรและกลายเป็นว่าทั้งที่ว่าเอาวิชาแพทยศาสตร์ที่เรียนเนี่ยต้องการจะไปบำบัดโรคให้คนหายโรคเวลาเรียนต้องไปเริ่มเรียนที่อะไรครับต้องไปเรียนกายวิภาคไปเรียนสรีรวิทยาถูกไหมนะเพราะว่าไอ้โรคมันอยู่ที่ไหนโรคมันอยู่ที่สรีระใช่ร่างกายนี่แหละตัวคนนี่ใช่ไหมความจริงโรคมันไม่ได้แยกจากคนอะดูไหมถ้ามันไม่มีตัวคนมีโรคไหมมันก็ไม่มีนะถ้าพูดในแง่หนึ่งก็เหมือนว่าไอ้ตัวคนนี่แหละสรีระเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโรคถ้าเราจะรักษาชีวิตคนบำบัดโรคเนี่ยก็คือต้องเรียนเรื่องสรีรวิทยาเรียนกายวิภาคก่อนเพราะนั้นวิชาที่เรียนก่อนเลยก็คือนี้เนี่ยเพราะว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของโรค แล้วถ้าพูดไปในแง่หนึ่งก็คือไอ้โรคน่ะคืออะไรก็คือความแปรปรวนของร่างกายบ้างการบกพร่องการทรุดโทรมการถูกบ่อนเบียนจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกการไม่ทำงานตามปกติของมันก็เป็นโรคใช่ไหมไม่ต้องมีตัวข้างนอกหรอกไม่ต้องมีเชื้อโรคมาหรอกร่างกายมันไม่ทำงานตามปกติก็เป็นโรคถูกไหมนั้นโรคก็เลยมีเหตุหลายอย่างแต่รวมแล้วก็คือโรคที่แท้มันก็คือสภาวะที่ไม่เป็นไปตามปกติของร่างกายนี่แหละและตกลงก็ต้องมาแก้ไขเพราะเวลาว่าไปแล้วก็เหมือนอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าขันห้าเป็นทุกข์ก็เหมือนกับไอ้ร่างกายนี่มันเป็นโรคกันนี่แหละพูดแยกได้ไหมใช่ไหมจะพูดยังไงอ่ะถ้าไม่มีร่างกายนี้มันก็ไม่มีโรคอะไรถ้าไม่มีขันห้ามก็ไม่มีนั่นแหละก็ไอ้ร่างกายนี่ก็ที่มันเป็นโรคอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ร่างกายก็เป็นโรคหมดสิอ้าวก็ไม่ใช่ถ้าร่างกายสมบูรณ์ได้แต่ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นโรคก็เลยต้องเติมอุปาทานเข้าไปก็หมายความว่าร่างกายที่มันมีความวิปริตบกพร่องอะไรสักอย่างนะฮะไม่เป็นไปตามปกตินะก็เป็นโรคนะใช้คำอย่างนี้พอได้นะนะเอาละนะทีนี้แหละเรียกอุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์แล้วก็คือว่ามันก็จับอยู่ที่เนี่ยขันธ์5มันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราจะไปจับเวลาเราไปศึกษาแบบสรีรวิทยาเนี่ยเราก็เห็นการทำงานของมันขันธ์5แล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวสำคัญเนี่ยอยู่ที่สังขารเนี่ยเจ้าตัวนี้ร้ายมากใช่ไหมฮะในสังขารขันเนี่ยไอตัวปรุงแต่งอะไรต่างๆที่มันเป็นตัวทำงานเนี่ยมันอยู่ที่นี่มีเจตนาเป็นต้นใช่ไหมแล้วเจตนาแล้วก็ยังมีฝ่ายตัวประกอบฝ่ายดีฝ่ายร้ายมีโลภะโทสะโมหะฝ่ายร้ายมีฝ่ายดีมีเมตตากรุณามีปัญญาอะไรนี้เนี่ยอยู่ที่นี่และไอพวกนี้ก็มาทำงานร่วมกันถ้าไม่มีข้อมูลสัญญามาไอ้เจ้าพวกนี้สังขารก็ไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีจะคิดจะพิจารณาอะไรไอ้โลภะโทสะมันจะเอามาอยากมายึดอะไรเนี่ยไม่มีข้อมูลให้มันเอามาอยากมายึดมันทำได้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วทำไมไม่มีความรู้สึกมาล่อมันไม่มีสุขไม่ทุกข์มันก็ไม่ไปไหนเหมือนกันมันก็ไม่มีทางไปของมันเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กันหมดตกลงก็ไอ้เนี่ยแหละตัวสำคัญเนี่ยนะก็เหมือนกับร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งโรคอุปาทานขันธ์ก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์หรือปัญหาก็จัดการกับอุปาทานขันธ์ให้ถูกใช่ไหมก็เหมือนกับเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ไร้โรคไปพอเป็นร่างกายไร้โรคสมบูรณ์ก็ท่านก็เรียกว่าเป็นสุขอยู่ในตัวที่ว่าอโลคยะความไม่มีโรคก็เป็นสุขในตัวโดยไม่ต้องไปเสพเวทนาไม่ต้องไปเสพอารมณ์อะไรไปสุขเป็นสุขยิ่งใหญ่ด้วยนะใช่ไหมสุขอันเนี้ยยิ่งกว่าไปเสพอะไรอีกเป็นสุขที่มันยืนตัวเลยเป็นประจำนะมีอะไรสงสัยบ้าง ถ้าสรุปเปรียบเทียบเมื่อกี้ก็บอกว่าร่างกายนี่ก็คือพูดถึงขันธ์แต่ร่างกายเป็นโรคนี่ก็คือขันธ์ที่มีอุปาทาน มีอุปาทานคล้ายๆอย่างนั้นมันสำนวนอาจจะไม่ตรงกันเป่งเลยคล้ายๆอย่างนั้น อันนี้คือพูดถึงสภาวะทุกข์เลยนะฮะทุกข์เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเป็นสาเหตุ ทุกข์มันก็คืออาการปรากฏแล้วนะเป็นตัวปรากฏการณ์นะทุกข์เนี่ยตัวสมุทัยสิเป็นตัวปมปัญหาใช่ไหมทุกข์นี่เป็นผลนะในอริยสัจ4เนี่ยถ้าท่านจัดคู่เหตุผลเนี่ยทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุกลับกันเอาผลก่อนเหตุแต่ว่าเป็นระบบของเหตุผลแล้วก็มีเหตุผล reason เหตุผลอันที่หนึ่งมันเหตุผลแบบ cause effect เข้าใจไหมฮะภาษาไทยนี่ยุ่งนะนะต้องใช้ภาษาอังกฤษเทียบเป็นเหตุผล2คู่เป็น cause effect 2คู่นะ ทุกข์เป็นอิเฟกต์เป็นผลแล้วก็สมุทัยเป็นคอสเป็นเหตุแล้วก็นิโรธเป็นอิเฟกต์เป็นผลแล้วก็มรรคเป็นคอสเป็นเหตุทีนี้ท่านมีรีซั่นมีเหตุผลในการที่ว่าทำไมจึงเอาผลมาบอกก่อนเหตุอันนี้คือเหตุผลเข้าใจนะรีซั่นไม่ใช่คือเหตุผลในทางความคิดไอ้คอสอิเฟกต์คือเหตุผลตามธรรมชาติตามสภาวะเหตุผลในทางความคิดว่าทำไมจึงเอาผลก่อนเหตุ ในเทปปฏิปักษ์ผลได้พูดไปบ้างแล้วครับ พูดแล้วนะเข้าใจใช่ไหมอันนี้ธรรมดาก็เหตุผลทั้งในแง่ของการปฏิบัติของมนุษย์และทั้งในแง่ของการสอนที่จะเข้าใจคือเป็นหลักการสอนทั่วไปเลยต้องใช้วิธีนี้ต้องพูดเริ่มที่ปรากฏการณ์ที่มันแสดงอยู่เห็นอยู่ก็คือปรากฏอยู่ก่อนเริ่มจากสิ่งที่ปรากฏสืบค้นไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏใช่ไหมจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากถ้าใครขืนไปสอนสิ่งที่ยังไม่ปรากฏไปหาสิ่งที่ปรากฏพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็คนเบื่อตายนะฉะนั้นสอนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากสอนจากสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วก็สอนจากสิ่งที่คนสนใจเกี่ยวข้องกับตัวเขาไปหาสิ่งที่ยังไม่เกี่ยวข้องหรือเขายังไม่รู้เกี่ยวข้องทุกนี่เขาเกี่ยวข้องรู้เลยปัญหาของเขาเนี่ยฉันทุกข์ฉันเดือดร้อนอยู่เป็นของปรากฏอยู่เห็นชัดๆอยู่นะต้องเริ่มที่นี่ใช่ไหมเหมือนอย่างเราแก้ปัญหาอะไรก็ต้องเริ่มที่ปัญหาก่อนเอาแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปหาสิ่งที่ยังไม่เห็นแล้วเขายังไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องสืบสาวไปหาเหตุสมุทัยใช่ไหมถ้าไปบอกเหตุก่อนเริ่มต้นไม่ถูกคนไม่รู้เรื่องรู้ราวพูดกันไม่ได้นะอันนี้เป็นหลักการพูดการสอนและการปฏิบัติ ด้วยในการที่จะแก้ปัญหาก็ต้องเริ่มอย่างเงี้ยเริ่มจากปัญหาแล้วก็พอคุณรู้ปัญหาแล้วกำหนดให้ถูกปัญหามันอยู่ที่ไหนมันเกิดขึ้นกับอะไรอยู่ในขอบเขตอะไรท่านนี่เรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์ฉะนั้นทุกข์คือปัญหาเนี่ยเรามีหน้าที่ปริญญาเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์ถ้าใครไปเป็นทุกข์ถือว่าปฏิบัติผิดนะเนี่ยคือคนไม่รู้จักพุทธศาสนานี่จะแปลกใจว่าเอ๊ะพุทธศาสนาอยู่ๆเริ่มปั๊บก็ทุกข์เลยนะอ้าวก็มันเป็นธรรมดาของมนุษย์จะปฏิบัติแก้ไขปัญหาก็ต้องเริ่มที่นี่นะท่านสอนไปตามหลักการแท้ๆเลยแล้วมันเป็นความจริงแต่ว่าท่านบอกหน้าที่เสร็จนะหน้าที่ต่อทุกข์คือปริญญารู้เข้าใจมันตามเป็นจริงเท่ารู้เท่าทันมันนะถ้าใครไปปฏิบัติต่อทุกข์โดยเป็นทุกข์แสดงคนนั้นปฏิบัติผิดนะพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนทุกข์เพื่อให้เป็นทุกข์สอนทุกข์เพื่อจะได้ให้พ้นทุกข์แต่ว่าจะต้องปฏิบัติให้ถูกก็เริ่มที่ทุกข์เป็นผลเป็นปรากฏการเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่พบที่เห็นได้ง่ายเข้าใจสนใจเกี่ยวข้องกับเราเสร็จแล้วก็สืบสาวไปหาสมุทัยตัวปมปัญหาเชื้อของมันมูลเหตุเป็นยังไงใช่ไหมจับให้ได้ชัดแล้วก็มีหน้าที่ต่อไอ้เจ้าสมุทัยนี่คือปหานะกำจัดนะกำจัดทำให้หมดหายไปละลายไปแต่ไปทำลายเฉยๆไม่ได้มันต้องมีวิธีการก่อนที่จะเอาแล้วจับได้แล้วรู้ว่าเราจะต้องกำจัดมันแหละจับให้ได้ก่อนทีนี้ก็วางเป้าหมายจุดหมายของเราคืออะไรนะจุดหมายเนี่ยก็คือที่จะต้องทำให้สำเร็จถ้าเรียกว่าเรามีหน้าที่ต่อมันก็คือสัจฉิกิริยาทำให้สำเร็จหรือว่าประจักษ์แจ้งทำให้เป็นจริงนะก็กำหนดเป้าหมายว่าเรื่องนี้การแก้ปัญหานี่จะทำให้เกิดผลดีแล้วมันจะมีสภาพอย่างนี้นะภาวะที่แก้ปัญหาได้จะดีอย่างนี้ว่าไปนะเช่นเป็นความสันติเป็นความสงบเป็นความที่ว่าสดชื่นเบิกบานอะไรก็แล้วแต่นะหรืออย่างที่เคยพูดบ่อยๆอย่างที่พวก แก้ปัญหาสังคมตอนนั้นก็บอกว่าจะได้ฟ้าทองผ่องอัมไพว่างั้นนี่นี่เรียกว่าพวกเล็งนิโรธนะก็เล็งนิโรธแล้วก็วางจุดหมายรู้ว่าจะทำได้แค่ไหนวางให้ชัดเสร็จแล้วพอรู้จุดหมายสัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องกำจัดตอนนี้แหละครับวางวิธีการได้เลยวางวิธีการวิธีปฏิบัติว่าจะต้องทำอะไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรตอนนี้วางก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างว่าอ๋อตัวปัญหานี่เราจะทำให้หมดไปได้ด้วยการกำจัดตัวการตัวเหตุอันนี้และจะบรรลุจุดหมายนี้ได้เนี่ยตอนนี้ต้องรู้หมดเลยนะจะบรรลุจุดหมายเนี่ยต้องทำตามอย่างนี้มีขั้นตอนอย่างนี้ใช่ไหมพอวางวิธีกระบวนวิธีปฏิบัติเรียกกระบวนวิธีปฏิบัติก็คือมรรคทีนี้ต้องลงมือทำนี่คือหน้าที่ตกลงทั้ง4ข้อเนี่ยมาลงมือทำข้อสุดท้ายเราไม่ได้ไปละสมุทัยเข้ามาเฉยๆไม่ใช่อยู่ๆไปละมันนะฮะต้องไปปฏิบัติตามกระบวนวิธีแล้วไอ้ข้อ1 2 3เสร็จเองทำตามข้อ4อย่างเดียวนะเวลาทำเนี่ยทำตามข้อ4ข้อเดียววิธีปฏิบัติขั้นตอนยังไงรายละเอียดยังไงทำไปตามนั้นแล้วจะมันจะเป็นการกำจัดสมุทัยตัวต้นเหตุไปด้วยแล้วก็จะเป็นการทำให้ตัวปัญหาหมดไปเองแล้วก็จะบรรลุจุดหมายไปเองด้วยอันที่4อันเดียวนะเพราะนั้นหน้าที่ของเราลงมือทำอันสุดท้ายอันเดียวแต่ถ้า3อันนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เอาเข้ามาคำนึงข้อ4ก็เกิดไม่ได้เข้าใจใช่ไหมนี่คือระบบการแก้ปัญหาอันนี้ก็ท่านก็บอกหน้าที่ไว้เสร็จ1ทุกภาษาพระเรียกว่าปริญญาเนี่ยที่เราเรียนได้ปริญญาเนี่ยให้รู้เรื่องเพราะเป็นหน้าที่ต่อทุกนี่นะปริญญาพอรู้เรื่องปัญหารู้เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นะแล้วก็แต่ที่จริงมันต้องให้ครบทั้ง4ข้อแหละแล้วก็สองสมุทัยตัวต้นต่อสาเหตุก็ต้องปหานะทำให้สิ้นไปละกำจัดและก็สามก็นิโรธจุดหมายภาวะไร้ทุกข์การไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์การไม่เกิดขึ้นแห่งปัญหาอันนี้เป็นจุดหมายต้องทำให้สำเร็จทำให้ประจักษ์แจ้งทำให้เป็นจริงนี่หน้าที่เรียกว่าสัจฉิกิริยาแล้วต่อไปข้อสุดท้ายก็การปฏิบัติเรียกว่ามรรคข้อปฏิบัติขั้นตอนวิถีทางนะรายละเอียดอะไรต่างๆนะจะเช่นอย่างรักษาคนไข้ก็จะให้ยาอะไรที่จะผ่าตัดแล้วก็คนไข้จะต้องปฏิบัติตัวยังไงไงกินยาวันละเท่าไรตอนนี้ผ่าตัดแล้วห้ามถูกน้ำเลือดอะไรก็ว่าไปนะนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรียกว่ามรรคเท่านั้นก็มักก็ปฏิบัติไปตามนี้และสุดได้3ข้อนั้นสำเร็จเองนะก็เรียกว่าภาวนาข้อที่4หน้าที่ก็ต้องรู้จักอริยสัจแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อมันให้ถูกนะเพราะนั้นเราจะได้ผลสิ่งที่เราต้องการเป็นจุดหมายก็เป็นข้อนิโรธคือการที่ว่าการไม่เกิดขึ้นของปัญหานะก็เป็นวิธีสอนที่ว่าใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเวลานี้ก็สอนก็ต้องอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้ววิธีจัดการกับเรื่องราวต่างๆก็ต้องใช้วิธีนี้ถึงได้บอกไว้อย่างในท่านที่อ่านไอ้จาริกบุญน่ะท่านธรรมสิทธโธอ่านแล้วใช่ไหมก็เนี่ยก็บอกแม้แต่พวกปลุกระดมก็ต้องใช้วิธีอริยสัจเขาจะต้องบรรยายปัญหาก่อนเลยเริ่มต้นโอ้ยสังคมยุคนี้มันเลวร้ายอย่างนี้ปัญหามันพรรณนาให้มันน่าเกลียดน่าชังที่สุดเลยเลวร้ายเหลือเกินใช่ไหมคนก็เห็นจริงเห็นจังโอ้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนะพรรณนาไปพอเห็นทุกข์แล้วใช่ไหมเอาละสนใจทีนี้ก็สืบสาวหาตัวการก็ชี้ไปที่ตัวการไอ้เจ้านี่พวกนี้เนี่ยไอ้ตัวการตัวร้ายเนี่ยทำให้เกิดปัญหานี่ใช่ไหมนี่ชี้ตัวการนะชี้ตัวการได้ก็บอกสมุทัยก็ทำไงต้องกำจัดใช่ไหมจะกำจัดได้ยังไง ท่านนี้ก็บอกโอ้นี่ถ้ากำจัดพวกนี้ได้แล้วนะแม่มันจะหมดปัญหาฟ้าสีทองผ่องอำไพว่างั้นนะสังคมจะสีวิไลงดงามอย่างนั้นอย่างนี้นะคนจะเสมอกันเท่าเทียมไม่มีคนยากจนไม่มีอะไรว่าไปพนัญญายนะเรียกว่าสังคมนี้สดใสดีอย่างยิ่งเลยนะนี่ก็คือพนันนะพูดถึงนิโรธตั้งจุดหมายเล็งจุดหมายไว้คนก็อุ้ยตอนนี้อยากไปจังเลยนะพอถึงขั้นนี้ก็เต็มแก่แล้วงั้นเถอะนะใจพร้อมแล้วนะก็แจกแจงวิธีการบอกว่าต้องทำอย่างงี้ๆๆๆๆวันนะทีนี้จะยากจะอะไรก็เอาถ้าไปบอกวิธีปฏิบัติว่าคุณจะต้องทำอะไรก่อนแล้วคนไม่เอาด้วยหรอครับมันเหนื่อยยากใช่ไหมพอไปเจอว่ายากต้องทำอะไรคนไม่เอาหรอกครับแต่ถ้ามันได้หนึ่งสองสามเสร็จแล้วไปตามขั้นตอนทีนี้ข้อสี่มันจะยากยังไงแหมบางทีต้องพลีชีพยังสู้เลยใช่ไหมเนี่ยขนาดนี้พลีชีพยังเอาเลยนะต้องปฏิบัติการอย่างงี้มาตอนนี้เต็มที่เลยได้ข้อมักมาแล้วนะข้อที่สี่ฉะนั้นพวกปลุกระดมก็ต้องใช้วิธีนี้นะเป็นวิธีที่เรียกว่าใช้มากี่พันปีก็ยังอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็เป็นหลักการที่สอดคล้องกับความเป็นจริงก็ตกลงอริยสัจก็อย่างเงี้ยเราเข้าใจว่านะเป็นเรื่องสำคัญมากคือเป็นวิธีปฏิบัติของที่มนุษย์ค้นพบและนำมาใช้ได้ผลไม่ต้องไปรอให้เทพเจ้าบันดาลหมายความว่าพระพุทธเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่มนุษย์สมัยก่อนนี่มนุษย์จะแก้ปัญหาจะอะไรก็ต้องรออำนาจเทพเจ้าใช่ไหมไปบวงสรวงโดนบันดาลก็คือบูชายันนะก็บูชายันกันเรื่อยมานะพระพุทธเจ้าก็มาบอกว่าไม่ต้องไปบูชายันนะให้มนุษย์รู้ความจริงของธรรมชาติความเป็นเหตุเป็นผลในสิ่งทั้งหลายความสัมพันธ์ในทางเหตุปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยมาให้เห็นระบบอริยสัจความเป็นเหตุปัจจัยในธรรมชาติก็เนี่ยเรื่องไตรลักษณ์เรื่องของปฏิจจสมบัติอะไรพวกนี้นะแล้วทีนี้จะมาวางให้เป็นระบบเหตุผลในสังคมมนุษย์ที่จะปฏิบัติได้ก็มาวางเป็นอริยสัจอริยสัจนี้ก็คือการเชื่อมต่อจากหลักความจริงในธรรมชาติมาสู่หลักสำหรับมนุษย์ที่จะมาใช้ได้ในชีวิตจริงเพราะว่าถ้าจะเอาในความจริงตามธรรมชาตินะก็ไปชี้ตัวสภาวะแห้งแล้งแบบที่ว่าอย่างปฏิจจสมบัติเนี่ยยากปัญญาคนทั่วไปไม่ถึงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตอนแรกที่ตรัสรู้อ่ะพอปรารภธรรมที่ตรัสรู้ว่าธรรมที่ตรัสรู้นี่รู้ตามได้ยากทุรนุโพธาพระองค์ก็มีพระทัยโน้มไปในทางที่จะไม่แสดงธรรมไม่ใช่ท้อเรามาแปลงกันว่าท้อพุทธเจ้าไม่ได้ท้อแต่พระองค์เห็นว่าคนมันจะไม่เข้าใจความจริงในธรรมชาติระบบเหตุปัจจัยนะต่างๆเนี่ยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นคนจะไม่เข้าใจก็น้อมมาถ่ายในทางที่จะไม่ไปสอนก็เลยว่าแต่ถึงไงก็มีพระเมตตาก็เห็นว่าถึงไงมันก็มีคนที่พอจะพูดก็รู้เรื่องแล้วก็พระองค์ก็มาจัดในรูปที่มันจะสื่อสารพูดง่ายๆก็จัดมาในรูปอริยสัจนี่แหละก็คือเอาหลักเรื่องปฏิจจสมบัติแล้วก็เรื่องนิพพานเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราตรัสรู้สิ่งนี้แล้วมันยากที่จะรู้ตามเนี่ยตอนนั้นจะตรัสถึงกล่าวคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนี่คือสภาวะตัวจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์นี้ตรัสรู้แล้วคนอื่นจะรู้ตามได้ยากนี่คือตรัสตามสภาวะเลยยังไม่พูดในแง่ของการที่มาสื่อกับคนอื่นก็แปลว่าถ้าถามว่าตรัสรู้อะไรก็นี่เอาพุทธพจน์นี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมบัติและนิพพานทีนี้พอมาตรัสปฐมเทศนาแก่เบญจวัคคีย์ตัดในรูปใหม่เลยออกมาในรูปอริยสัจ4นี่คือก็คือหลักความจริงตามธรรมชาติที่นำเสนอแก่ปัญญามนุษย์สำหรับการปฏิบัติและใช้การจริง นะทั้งนำมาใช้ทั้งในการสอนนะสื่อกันให้รู้เข้าใจและทั้งในการใช้ปฏิบัตินะก็ในรูปอริยสัจพอเป็นรูปอริยสัจก็ได้การเลยทุกระดับอย่างที่ว่าจนถึงปลุกระดมก็ใช้ได้นะ ยังติดอยู่นิดนึงครับพระเดชคุณพอเราสรุปสมุทัยนี้สรุปลงที่ตัณหาครับ อ๋อครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงเมื่อกี้บอกทีแล้วบอกว่าถ้าตรัสแบบรวบรัดก็จะตรัสขบวนการหน้าโรงผมใช้คำว่างั้นก็คือผู้ว่าตัณหาแต่ถ้าตรัสแบบเต็มกระบวนก็จะตรัสแบบปฏิจจสมุปบาทก็คือจะลงไปตลอดผ่านตัณหาไปหมดจนกระทั่งไปถึงอวิชชาเลยนะเพราะว่าคนเราที่มีตัณหาได้ก็เพราะยังมีอวิชชาอวิชชามันจะหล่อมันจะคลออยู่ตลอดเวลาไม่เข้าใจยากเกินไปนะ ไม่เข้าใจยากเกินไปครับคือมีคำถามที่ติดมากับท่านอาจารย์ข้างบนว่าแล้วตัวตัณหาเนี่ยจะทำให้เกิดทุกข์กายได้ไหมอย่างเงี้ยครับอ๋อ ในแง่เขาว่ามันมีความเป็นเหตุปัจจัยนี่มันมีทางเป็นไปได้ทางนั้นแหละก็ทุกใจมันก็ทำให้เกิดทุกกายได้ทุกกายก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ใจได้ก็อย่างในเมื่อเรามีกิเลสอยู่เรามีทุกข์กายปั๊บน่ะไม่สบายปุ๊บเดี๋ยวใจมาครุ่นคิดแล้วกังวลบางคนคิดมากคิดปรุงแต่งเยอะเป็นพ่อบ้านนึกถึงลูกเราจะป่วยเดี๋ยวไม่ทำงานไม่ได้มันจะมีปัญหาการงานแล้วลูกเรากำลังเรียนจะทำไงโอ้คราวนี้ละไปกันใหญ่เลยทุกเยอะเลยใช่ไหมนะนี่แล้วทุกกายก็ไปเป็นทุกใจได้ทีนี้ไอ้เจ้าทุกใจก็มาทำให้เกิดทุกกายได้นะท่านมีทุกใจฟังอะไรไม่สบายใจนะมันไม่สดชื่นไม่เบิกบานเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ขบเดี๋ยวเจ็บปวดง่ายทีนี้ถ้าเกิดกำลังมีความสุขเช่นดูหนังเพลินบ้างอะไรบ้างแหมดูเท่าไหร่ไม่เห็นมันเมื่อยเลยใช่ไหมไม่ทุกกายเลยใช่ป่ะ ดูบางคนดูทั้งชั่วโมงหนึ่งไม่รู้สึกเมื่อยเลยใช่ไหมเนี่ยทีนี้ถ้าพอใจไม่สบายปั๊บเดี๋ยวคันโน่นคันนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่ปวดวุ่นวายไปหมดนะพลอยปวดหัวปวดท้องไปด้วยอีกใช่ไหมก็เนี่ยนะตกลงเป็นปัจจัยแก่กันได้แต่มันมีตัวประกอบนะไม่ใช่มาตัวเดียวนะมันมีตัวอื่นมานะก็เป็นปัจจัยแก่กันก็เลยเราต้องฉลาดในกระบวนการของเหตุปัจจัยน่ะคือในระดับหนึ่งก็เรียกว่าฉลาดในกระบวนการของเหตุปัจจัยนะก็มีศัพท์หนึ่งเรียกว่าปัจจยาการกุศโลก็หมายความฉลาดในกระบวนการของเหตุปัจจัยทีนี้ถ้าเราเก่งมีปัญญารู้จับเหตุปัจจัยได้เนี่ยเราก็จัดการกับมันได้ดีขึ้นทีนี้แคบเข้ามาก็อย่างที่เคยพูดจิตตปริยายกุศโลฉลาดในกระบวนจิตฉลาดในการยักเยื้องการพลิกแพลงของจิตของตัวไงล่ะก็พูดง่ายๆก็คือใช้คำว่าฉลาดในกระบวนจิตนี่คนที่ฝึกจิตได้ดีเนี่ยนะอันหนึ่งต้องทำให้ได้คือไม่ใช่ได้แต่จิตอย่างเดียวสมาธิอย่างเดียวต้องได้ปัญญาด้วยพอฝึกจิตไปด้วยใช่ไหมก็ปัญญาก็เรียนรู้ไปด้วยก็จะเกิดความเข้าใจกระบวนจิตของตัวเองฉลาดในกระบวนจิตแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องจิตใจของตัวเองได้ดีขึ้นนะก็รู้จักแล้วอยู่ที่ว่าเวลาที่ฝึกเนี่ยใครจะมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ก็คือตัวโยนิโสมนสิการเนี่ยต้องใช้มาถ้าใช้โยนิโสมนสิการได้ดีก็เรียนรู้ได้ดีแล้วก็จะเอามาใช้ประโยชน์ได้มากในวิธีการอย่างเดียวกันเรียนเท่ากันก็แต่ละคนก็ได้ไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะว่าไอโยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวสำคัญมากนะเคยเปรียบเทียบบ่อยๆว่าเอาหนังสือมาเล่มหนึ่งอ่าน5คนอ่านเหมือนกันคนหนึ่งอ่านจบแล้วยัง จับความไม่ค่อยได้เลยว่ามันอะไรกันนะได้เป็นแห่งๆเป็นจุดๆนะรู้เรื่องเป็นตอนๆ อีกคนหนึ่งก็อ่านจบจับประเด็นได้เลยหนังสือเล่มนี้ว่าในเรื่องนี้นะถ้าพูดปั๊บก็พูดจับสาระปุ๊บก็พูดจบได้เลยนะจะบรรยายเนื้อหาบางคนก็ได้จับประเด็นได้แต่ว่าเนื้อหาในแง่ความหมายรายละเอียดนี่พูดบรรยายยักยืมไม่ได้นะนี่บางคนนี่มีนอกจากมีความสามารถในการเข้าใจความหมายเราพูดสั้นๆก็คือเข้าใจเนื้อหาก็คือเข้าใจความหมายของมันทุกส่วนเข้าใจหมดตลอดแล้วจับประเด็นได้หมดเลยจับประเด็นใหญ่ทั้งเล่มจับประเด็นแต่ละบทได้นะพอมองปั๊บบทนี้ปั๊บดูเลยตัวเองนี่นึกในใจได้เลยว่าบทนี้ว่าในเรื่องนี้พอบทที่สองหัวข้อนี้ปั๊บได้เลยตอนนี้ท่านต้องหัดคือถ้าทำเองก็หัดตั้งหัวข้อจะชำนาญนะเราเขียนอะไรไปเนี่ยนะเราหัดแบ่งเป็นตอนๆแล้วแต่ละตอนนี้ต้องตั้งหัวข้อให้ได้การที่เราตั้งหัวข้อให้ได้ผลดีก็คือเราจะต้องจับประเด็นจับสาระสำคัญได้เลยจับปุ๊บเนี่ยนะก็ได้หมดทั้งบททั้งตอนแล้วพวกนี้เวลาจะทวนข้อสอบเป็นต้นสบายมากเรียกเราอ่านหนังสือ50หน้านะเราได้ความตอนหนึ่งนี่เราตั้งหัวข้อไว้ตั้งหัวข้อไว้บางที50หน้าก็ได้แค่7ข้อถ้า7ข้อเวลาเรามาทวนเรามาดูหัวข้อเนี่ยอ้าวข้อที่1ก็คือแทนเนื้อความกี่หน้าแรกนี้พอดูแล้วเรานึกสว่างในใจว่าอ๋อว่าอย่างงี้นะเราบรรยายนึกในใจได้เลยก็ไปอ่านไม่ต้องไปเสียเวลาทวนแล้วข้อที่2ปั๊บพอมองหัวข้อนึกความในนั้นออกหมดเลยข้อที่3นึกออกหมดสบายมองหัวข้อ7หัวข้อเท่านั้นจะจบเล่มแล้วก็นอกจากว่าได้หัวข้อก็คือว่าทั้งเล่มก็สรุปจับประเด็นได้เลยนี่พวกนี่ก็เรียกว่าได้ขั้นไหนละหนึ่งได้ทั้งจับประเด็นได้ทั้งเข้าใจความหมายรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดตลอดนะนักอ่านถ้าจะฝึกหนังสืออะไรสำคัญนี่จะไม่ยอมให้ผ่านไปโดยไม่มีอะไรที่ไม่เข้าใจต้องเข้าใจตลอดหมดนะเข้าใจตลอดหมดหมายความในส่วนเนื้อหาทั้งหมดเข้าใจความหมายของมันหมดแล้วทั้งหมดทั้งเล่มทั้งตอนแต่ละตอนก็จับสาระจับประเด็นได้หมดตอนนี้สอบแล้วไม่ต้องกลัวหรอก3ตอนนี้ขั้นที่3เอามาถ่ายทอดให้คนอื่นรู้ตามเข้าใจตามได้ด้วยนะพูดให้เขาเข้าใจได้อย่างที่ตัวต้องการให้เข้าใจนี่ต้องทำให้ได้ฝึกบางคนพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจนะต้องพูดให้เขาเข้าใจได้อย่างที่ตัวต้องการให้เข้าใจนะต้องการให้เข้าใจยังไงแล้วพูดให้เข้าใจได้อย่างนั้นนี่ก็คือขั้นที่3แล้วนะนี่หมายความว่าโอ้สามารถเอาไอ้สิ่งที่อ่านในหนังสือเล่มที่อ่านนี้มาพูดเขาฟังพูดในแง่ประเด็นก็ได้บทนี้ประเด็นนั้นนั้นทั้งเล่มว่าในเรื่องนั้นแม้แต่บางทียังมีเน้นจุดสำคัญอยู่ที่นั่นแล้วก็บรรยายให้เขาเข้าใจได้อย่างที่ตัวต้องการถ้าเก่งกว่านั้นก็หมายความว่าสามารถให้เขาเห็นตามที่ตัวต้องการให้เขาเห็นว่างั้นนะไอ้ตอนแรกให้เขาเข้าใจได้อย่างที่ตัวต้องการให้เข้าใจต่อไปนี่ต้องการให้เขาเห็นได้อย่างที่ตัวต้องการให้เห็นใช่มั้ยทีนี้มันก็โน้มใจเขาได้สิให้เชื่ออย่างที่ตัวต้องการให้เชื่อต่อไปก็กลายเป็นว่าปลุกระดมได้เลยนะจะให้เขาต้องการทำอะไรอย่างที่ตัวต้องการให้ทำหรือทีนี้ไม่ใช่ต้องการให้เหตุนั่นต้องการให้ทำอะไรก็พูดให้ทำอย่างนั้นได้นะอ้าวนี่ก็นี่ขั้นหนึ่งละทีนี้ ยังมีคนที่อีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งก็อ่านหนังสือเล่มนี้ไปเนี่ยนอกจากเข้าใจจับประเด็นได้แล้วเนี่ยมันยังมีจุดกระทบอ่านไปแล้วเนี่ยมันได้ความคิดใหม่ตลอดไม่ใช่ความคิดในนั้นนะแต่มันเป็นจุดกระทบให้เกิดความคิดใหม่เกิดความคิดนี้เกิดความคิดนั้นออกไปแตกแขนงออกไปเยอะเลยอย่างที่ว่าบางคนเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยแกแต่งหนังสือได้อีก10เล่ม นะนี่ได้อีก10เล่มเลยนะได้ความคิดเยอะแยะตรงนี้สำคัญนะคือต้องมีความสามารถที่จะสร้างความคิดความรู้ใหม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่มีอยู่เนี่ยสร้างเป็นความอย่างรู้อย่างเห็นใหม่ได้นะอันนี้สำคัญตอนนี้แหละจะออกมาเป็นหนังสือใหม่หรือจะไปใช้ปฏิบัติการในการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ในการคิดริเริ่มอะไรก็เอาเลยแน่คนจึงไม่เหมือนกันจากการที่ได้ข้อมูลเท่ากันเนี่ยนะหนังสือเล่มเดียวกันอ่านไปคนละอย่างเลยเช่นเดียวกันแหละที่เรามาอยู่ในยุคข่าวสารข้อมูลไอทีเนี่ยเรามาเที่ยวรับข้อมูลมากมายที่ออกมาทางวิทยุบ้างทางสื่อต่างๆประดามาทางอินเทอร์เน็ตที่นั่นบางคนก็รับไปตามที่เขาป้อนอย่างที่เคยพูดแล้วก็มัวเมาลุ่มหลงไปตามนั้นก็เรียกว่าถูกเขาปั่นนะไอโฟนนี้ถูกปั่นหัวเอาข้อมูลมาปั่นหัวไปยังไงก็ไปตามนั้นเขาจะเอาเป็นเหยื่อเป็นอะไรล่อเขาล่อไปไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำไม่เป็นผู้กระทำต่อข้อมูลนี้ถ้าเป็นผู้กระทำต่อข้อมูลก็หมายความว่ามีความคิดมีแนวทางมีจุดหมายอะไรเป็นต้นตัวเองใช่ไหมมันจะมีแนวทางเลยว่าจะเอาข้อมูลอะไรแล้วก็ต้องการจะรู้เรื่องไหนนะใช้ไอ้พวกแหล่งข้อมูลเนี่ยเป็นทางที่จะย้อนสืบค้นมันเข้าไปนะให้มันได้ไปถึงต้นแหล่งนั้นไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกป้อนอย่างเดียวนะไปทำกับมันเป็นผู้กระทำต่อข่าวสารข้อมูลนะแล้วก็เอาข้อมูลข่าวสารมาใช้เนี่ยแล้วก็มาคิดริเริ่มแก้ไขสร้างสรรค์อะไรไปได้อีกนี่คนของเราเนี่ยเราไม่ได้ค่อยฝึกกันในเรื่องการปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูลนั่นเราก็เลยอย่างที่เคยพูดถูกป้อนอยู่เรื่อยแล้วก็ถูกไม่ใช่ป้อนอย่างเดียวปั่นด้วยนะก็เลยไม่ได้เรื่องได้ราวเลยนะต้องเป็นผู้ที่สามารถกระทำต่อข่าวสารข้อมูลนะถ้าสังคมของเราพัฒนาเด็กได้อย่างนี้ต่อไปมันก็อยู่เหนือกองข้อมูลที่จะจัดการกับมันเป็นนายเหนือข่าวสารข้อมูลเป็นผู้จัดการเป็นผู้กระทำต่อมันไม่เป็นผู้ถูกกระทำไม่ใช่ถูกกองข้อมูลท่วมทับอยู่ก็นี่แหละก็เรื่องการศึกษาเหมือนกันนะเพราะนั้นจึงได้ว่าแม้แต่อยู่ในยุคข่าวสารข้อมูลที่หวังกันนักว่าโลกในยุคนี้นี่จะมีความรู้ความฉลาดมีปัญญามากแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะกลับมีความลุ่มหลงมากนะมีอะไรไหมครับนี่เวลาเท่าไหร่ละจวนละใครถามอะไรกันนิมนต์นี่สังคมของเราอย่างที่ว่าบางทีเราคือเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยจะสืบค้นไม่ใฝ่รู้เนี่ยเพราะไอ้เรื่องใฝ่รู้อะไรแต่อะไรเนี่ยมันต้องมีตัวแรงใจใช่ไหมมีฉันทามีความใฝ่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะกระทำเป็นต้นถ้าเราจะกระทำอะไรแล้วเราก็ต้องหาความรู้ในเรื่องนั้นถ้าเราไม่รู้เราทำไม่ได้เพราะนั้นการกระทำมาเรียกร้องความรู้แล้วเราก็หาความรู้ด้วยความสนุกเพราะเมื่อหาความรู้ด้วยความต้องการเนี่ยมันสนุกมีความสุขแต่ถ้าหาความรู้เพราะถูกครูสั่งทีนี้ไม่มีความสุขแล้วมันฝืนใจนะเรามีจุดหมายเราจะทำอะไรเพราะมันต้องรู้แล้วมันก็เลยอยากรู้ก็ไปหามันก็มีความสุขมีความพอใจหาเท่าไรเท่ากันหาให้ชัดเจนถ่องแท้มันก็ไปเรื่อยอันนี้สังคมไทยแล้วก็มีอันหนึ่งอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยสังคมของเราเนี่ยมันมีลักษณะที่มีจุดเน้นในด้านของ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะชอบความสนุกชอบสังสรรค์อะไรต่ออะไรมากทีนี้สังคมอย่างเนี้ยมันก็ทำให้เราไปมัวเพลิดเพลินเรื่องที่ได้ยินได้ฟังจะคอยฟังคนอื่นก็ว่าอะไรต่ออะไรก็สนุกไปมันก็ไม่มีจุดมีเป้าหมายของตนเองอันนี้เป็นจุดที่ว่ามันเป็นตัวปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เป็นจุดอ่อนนี่ฝรั่งเนี่ยแกชอบอยู่ตัวใครตัวมันใช่ไหมแกไม่ชอบการมาสนุกสนานแบบนี้นะแต่ก็มีอันตรายอีกอย่างก็คือว่าทำให้เหงาเหงาอะไรได้ง่ายเครียดเครียดได้ง่ายแต่ว่ามันมีข้อดีนะทำให้มุ่งแนวว่าตัวเองเนี่ยมันจะมีอะไรที่ใฝ่มันทำให้เกิดความใฝ่รู้ได้ง่ายแล้วแกก็จะมุ่งมั่นไปอะไรจะอะไรแล้วแต่ว่ามันก็จะคิดถึงแต่ว่าเรื่องที่ตัวจะทำมันจะรำคาญไม่อยากให้คนอื่นเข้ามายุ่งนะฮะอันนั้นก็สังคมของเขาก็จะเป็นสังคมที่เป็นอย่างที่บอกเมื่อวานนั้นนิยม privacy ความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้ใครมายุ่งทีนี้ก็แล้วก็มันก็เกิดทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่มันก็ทำให้เกิดความเจริญความเครียดนี่เป็นตัวสำคัญที่บีบคั้นคนแล้วทำให้เจริญนะความเครียดเนี่ยนะที่เราบอกเป็นทุกข์เนี่ยมันมีทั้งแง่บวกแง่ลบฝรั่งมันเจริญมาก็เพราะความเครียดมันเครียดมันก็บีบคั้นมันทำให้เอาจริงเอาจังทำให้ดิ้นนะแล้วพอดิ้นพอทำจริงจังก็เครียดใช่ไหมแล้วก็มันก็เลยเป็นปัจจัยกับกันนี่ของเรานี่มันแบบว่าสบายสบายปล่อยเรื่อยเปื่อยสนุกสนานเพลิดเพลินมันก็ไม่เอาอะไรจริงจังใช่ไหมมันก็อ่อนไปนี่เขาความเครียดนี่ก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นี่ว่าต้องเก่งอีกระดับหนึ่งก็คือว่าทำให้จริงจังโดยไม่ต้องเครียดอันนี้ก็หมายความเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะอันนี้อ้าวทีนี้ก็มาถึงว่าลักษณะสังคมอย่างที่บอกนั้นฝรั่งจริงอย่างที่พูดเมื่อวานที่ว่าไปในสังคมคนผิวขาวบ้านเยอะเนี่ยนะอยู่กันเงียบหมดเลยนะไม่มีโผล่ข้างนอกสักคนนานๆจึงจะมีเจอไม่เหมือนอย่างถิ่นคนผิวดำที่ว่าออกมายืนกันอยู่ออกันอยู่ที่บันไดแล้วก็เต้นย้องย้องแย้งแย้งคุยกันว่ากันวุ่นหมดเลยสนุกนะทีนี้คนไทยเราไปนี่จะได้ยินบ่อยๆคนไทยเราไปเนี่ยฝรั่งรักจริงๆมีรักหลายอย่างคนไทยนี่มีได้เปรียบมากนะแต่ไหนแต่ไรเลยฝรั่งรักจริงๆถ้าเป็นเด็กก็อยากได้เป็นลูกบุญธรรมทุ่มไปเลยนะมันมีหลายอย่างวัฒนธรรมเราช่วยแต่บางทีคนไทยเราก็บ่นเช่นอย่างยกตัวอย่างรายหนึ่งนะก็เห็นบ้านอื่นบ้านใกล้เนี่ยมีคนแก่อยู่ฝรั่งเนี่ยพอแก่แล้วกันต้องอยู่คนเดียวหรือคู่เดียวถ้าอยู่กับสามีภรรยาด้วยกันแล้วก็ลูกเลิกก็ไปหมดไม่มีใครอยู่อะบางทีอายุ10 78พ่อแม่ก็ไล่ออกจากบ้านทำไมออกก็ให้ไล่ให้ออกให้ไปหากินเองนะทีนี้ก็อยู่กัน2คนตายายมันก็เหงาผมไปคราวแรกยังแปลกใจในหนังสือพิมพ์มันมีประกาศโฆษณาแจ้งความจ้างคนให้ไปรับฟังให้ไปฟังแกเล่าให้ฟังให้ข้าฟังเพราะว่าแกเหงาเต็มทีแกคนแก่ก็มีเรื่องอยากจะคุยใช่ไหมจ้างคนให้ไปฟังฝรั่งก็ต้องคิดกันเป็นชั่วโมงนี่คนไทยเราเนี่ยเราก็คุ้นเคยกับไอ้เรื่องของความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยบางรายก็ไปเห็นบ้านฝรั่งอยู่เป็นเพื่อนบ้านนะก็เห็นแกแก่แกเหงาก็โทรศัพท์ไปทักทายถามไทยแม้แกก็ดีใจคุยด้วยใหญ่เลยทีนี้พอคุณก็ทีนี้แกโทรมาไม่หยุดเลยตัวเองแย่เลยบ่นเนี่ยจะทำไงดีทุกข์แล้วนะคนไทยทุกข์แล้วนะลำบากอย่างเงี้ยนะมีเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างคนไทยไปทำงานฝรั่งเขาทำงานเขาก็ตัวใครตัวมันนะไม่ค่อยมีน้ำใจใช่ไหมว่าไปตามกฎกติกาว่าไงเลิกทำงานเวลาเท่านั้นปั๊บนะว่าล้อกันเป็นสนุกนะให้ขำๆ ใช่ป่ะฝรั่งเนี่ยยกค้อนขึ้นมาพอละครั้งแก้งหมดเวลาปล่อยเลยอันนี้หมายความว่าพูดปล่อยเห็นภาพคือเขาไม่เอาแล้วนะจะเป็นอย่างเงี้ยฝรั่งหรืออย่างคนไทยคนหนึ่งก็ติดนิสัยไทยเป็นแม่แล้วก็มีลูกแกก็ไปทำงานไปทำงานก็ต้องจ้างฝรั่งมาเลี้ยงก็ว่ากันเป็นชั่วโมงใช่ไหมก็ตกลงกันไว้ว่าอ้าวมาเลี้ยงลูกให้ตั้งแต่เวลานั้นถึงเวลานั้นแล้วก็เวลานั้นตัวเองก็กลับมาก็จบทีนี้วันหนึ่งแม่ไทยเนี่ยก็ไปทำงานแล้วระหว่างทางกลับมาเจอเพื่อนคนไทยพอเจอเพื่อนก็สนุกก็คุยกันจนเลยเวลาแล้วกลับมาบ้านใจหายเลยลูกยังเล็กอยู่ไม่มีคนดูแลฝรั่งไปแล้วก็โกรธโทรไปต่อว่าฝรั่งบอกทำให้คุณอย่างนี้ทำงี้ล่ะลูกฉันมีภัยอันตรายฉันยังไม่กลับไม่รอก่อนเขาไม่เถียงอะไรเขาบอกคุณดูสัญญาเวลาเท่าไหร่จบคนไทยพูดไม่ออกเลยใช่ไหมแพ้เขาใช่ไหมกติกาอยู่ในกติกาเนี่ยแล้วก็ทีนี้คนไทยเราก็นิสัยอย่างเงี้ยเป็นเด็กเป็นอะไรไปทำงานกับฝรั่งฝรั่งเขาให้ทำงานอะไรเขาก็ทำเฉพาะนั้นอย่ามายุ่งกับเรื่องอื่นให้ทำอื่นเขาไม่ทำก็ตามเวลาทีนี้เด็กไทยเราไปนะเราเคยก็เห็นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นนายงานและเป็นผู้ใหญ่มีอะไรให้ช่วยบ้างก็ไปช่วยแม้แต่เรื่องอื่นที่ไม่ใช่ตัวงานแล้วก็บางทีมีเรื่องต้องทำเลยเวลามีอะไรทำต่อก็ทำอีกฝรั่งเขาก็รักจังเลยใช่ไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตนะให้รู้วัฒนธรรมที่ต่างกันแต่ว่าเราต้องรู้ข้อดีข้อเสียของทั้งสองฝ่ายนิมนต์ อย่างที่ได้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าทำงานในสภาวะที่เครียดได้และไม่เครียดได้นี่ก็จะดีนี้ก็อยากจะถามแนวว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำงานเนี่ยครับหมายถึงว่าในสภาวะที่เครียดแล้วจะต้องทำงานติดกันเป็นระยะเวลาที่นานอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะทำยังไงให้เราไม่ทุกข์กับสภาพอย่างนั้น อ้าวถ้าเราฝืนใจมันก็ทุกข์สิมันก็เครียดแน่ล่ะถ้าเกิดไม่มีความฝืนใจพอใจจะทำเวลามันไม่พอจะทำนะเออมันชอบมันจะทำมันจนกระทั่งลืมกินลืมนอนอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์อย่างไอสไตน์พวกเนี้ยก็ทำจนลืมกินลืมนอนนะเพราะแกอยากจะรู้เนี่ยแกอยากจะรู้ความจริงของธรรมชาติใช่ไหมเมื่อแกยังไม่รู้แกแทบจะหยุดไม่ได้เลยเนี่ยนะผมเผาไม่ต้องหวีก็ได้ไม่ต้องตัดก็ได้นะก็มันก็เพลินมันก็มีความสุขอะถ้าไปต้องหยุดสิมันไม่สุขเลยใช่ไหมอันนั้นมันก็เลยกลายไปว่ามันมีความสุขก็ฉันท่าไงครับใช่ไหมนี่ถ้าเราทำโดยมีความฝืนใจมันก็เครียดทีนี้ฝรั่งมันมีปัญหาเนี่ยมันกลายเป็นระบบที่ว่าฝืนใจแหละเพราะแกจำเป็นต้องทำด้วยเงื่อนไขบังคับใช่ไหมทีนี้ตอนนี้ละเครียดแหละที่จริงใจแกก็ไม่ได้รักจะทำเพราะมันเป็นงานอย่างอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าระบบอะไรนะระบบสายผ่านใช่ไหมไอ้ระบบสายผ่านเนี่ยมันก็จำเจไอ้คนไหนตอกขันน็อตกับขันน็อตอยู่นั้นทั้งเดือนจำเจเขาเรียกว่าเกิดเอลิเนชันความรู้สึกแตกแยกเนี่ยแกก็เบื่อหน่ายไม่มีชีวิตชีวานะก็พวกระบบสายพานก็เป็นอย่างเงี้ยนะทีนี้อุตสาหกรรมก็อยู่ในระบบสายพานแล้วก็ทำงานจำเจมันไม่มีชีวิตชีวาเลยเหมือนจะไปขันน็อตอยู่ตัวเดียวทั้งวันทั้งคืนนะพอไอ้รถมาตามสายพานมาถึงตรงนี้ฉันมีหน้าที่ขันน็อตตัวนี้ก็ขันไปก็ผ่านไปน็อตนี้มาขันไปผ่านไปขันอย่างเงี้ยนะทั้งวันนะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วก็ทำให้คนมีปมทางจิตใจความเบื่อหน่ายความเหงาความว้าเหวความรู้สึกไม่มีส่วนร่วมจริงจังในสังคมในตัวเองแปลกแยกอะไรก็เลยเกิดปัญหาในสังคมตะวันตกทีนี้เรื่องของเราก็คือเราจะต้องปลูกฝังให้ความมีฉันทะความพอใจทำสิ่งนั้นด้วยความมีใจรัก อยากจะเห็นผลที่ดีงามที่เป็นการสร้างสรรค์นั้นแล้วก็เราก็ทำอย่างเงี้ยมันจะทำไปไม่รู้จักเบื่อนะแล้วก็ความเครียดก็เกิดยากและอย่างหนึ่งขณะทำถ้าขณะทำเนี่ยไปมุ่งหวังไปฝันใจไม่อยู่กับสิ่งที่ทำนะไปล่องลอยไปแล้วก็จะเกิดปัญหาได้เหมือนกันไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำแต่ว่าทำเช่นแม้แต่ว่าล้างจานล้างชามกวาดบ้านกวาดกุฏิเวลาทำไปแต่ละขณะให้ใจอยู่พอใจที่จะทำแล้วก็ทำแล้วได้เห็นผลว่ามันสะอาดขึ้นไปในการกระทำแต่ละขณะก็จะเป็นการพัฒนาจิตให้เกิดปิติอิ่มใจที่ได้เห็นผลของการกระทำที่เป็นการสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะทำให้จิตเนี่ยมีทางเดินจิตนี่จะมีปัญหาก็คือว่ามันฝืนบ้างมันเกิดความอึดอัดเกิดความเครียดเพราะว่าไปมุ่งหวังอะไรที่ตัวเองนะมันมองไม่เห็นผลอะไรเงี้ยนะฮะเช่นว่าตัวเองไปหวังผลอะไรต่ออะไรที่มันไกลแล้วก็ตัวเองกำลังทำสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งเล็กน้อยส่วนย่อยแล้วไปฝันถึงไอ้สิ่งไกลที่มันยังไม่ได้ก็ทำให้ใจมันรู้สึกว่าโอ้นี่เราห่างไม่ค่อยมีหวังอะไรเนี่ยใจมันก็จะเกิดความรู้สึกไม่ดีจะเป็นท้อหรือจะเป็นเครียดอะไรก็แล้วแต่นี่ถ้าเราอยู่กับสิ่งที่ทำเราทำไปเราเห็นในสิ่งที่เรากำลังทำเรากำลังค้นเกิดขึ้นมาได้เห็นจริงเห็นจังเป็นอย่างนั้นสนองความต้องการเช่นในการรู้ขึ้นมาใช่ไหมมันก็เกิดความชื่นใจเกิดอิปิติอิ่มใจไปเนี่ยไปเรื่อยๆดำเนินไปก็เหมือนกับที่ว่าอยู่กับปัจจุบันนะพอจะเห็นไหมถ้าจะขอปัญหาว่าไงพอได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำจิตวางจิตให้ถูกก็เป็นการฝึกนี่แหละฝึกว่าถ้าเรามีฉันทะจริงๆแล้วก็มันก็มาหมดฉันทะเป็นตัวเริ่มปั๊บพอใจที่จะทำเกิดความอยากรู้ค้นไปได้ความรู้ไปมีความชื่นใจอิ่มใจแล้วมีกำลังใจนะมีความเพียรที่จะก้าวต่อไปนะจิตมันก็จะมุ่งอยู่กับเรื่องนี้แล้วก็เห็นไอ้ความเปลี่ยนแปลงอยากจะรู้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรที่มันแปลกไปนะฮะที่มันมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่ใช่หยุดนิ่งอยู่กับที่มันก็ได้ผลก็คืออิทธิบาทมานะความสำเร็จก็มาด้วยจิตใจก็มาด้วยสมาธิก็ได้ด้วยจะเห็นแนวทางปฏิบัติได้นะถ้าไม่มีอะไรวันนี้ถ้าถึงเวลาแล้วก็จบกันท่านี้ก่อนแล้วค่อยนัดกันใหม่